На досвідку Лялькевіч дабраўся да лагера. На ўзлеску яго спынілі вартавыя. Ужо тады, калі ён стомлена кульгаючы пачаў па-камандзірску трывожыцца, няўжо спяць, а можа зняліся, з маладога дуба сыпанулі буйныя кроплі расы, і летне на галаву яму зваліўся чалавек, прыставіў ствол вінтоўкі да грудзей. «Хвілінчку, шаноўны пан, ёсць размова». Хлопец быў незнаёмы. «Папаўняецца атрад», — задаволена падумаў Лялькевіч. У вачах вартавога скакалі гарэзлівыя чорцікі ад прадчування цікавай размовы з варожым агентам. «У такі ранні час добрыя людзі спяць, шаноўны». Лялькевіч усміхнуўся. Вартавы нахмурыўся, намерваючыся, мабыць, праявіць усю сваю суровасць. Але яму перашкодзілі. Голас ззаду загадаў: «Апусці вінтоўку. Свой». Лялькевіч павярнуўся і ўбачыў аднаго з ветэранаў, з тых партызан, якія прыйшлі ў лес разам з ім у самым пачатку вайны. «Добрай раніцы, таварыш камісар». «Здаров быў, Карней Петрович». Владимир Іванович узрадавана паціснуў партызану руку. «Дзед, дома?» «Дома». Малады вартавы збочыў, стаў каля дуба, прыставіўшы вінтоўку да нагі, ён не ведаў гэтага кульгавага чалавека. «Але калі той ідзе проста да дзеда, і старыя называюць яго камісарам, значыцца, не абы хто». «З горада», — сказаў Карней, кіўнуўшы на навічка, калі адышліся крыху. «Наша папаўненне», — падумаў Лялькевіч, азірнуўшыся, каб запомніць твар чалавека, які апынуўся тут дзякуючы рабоце, якую ён вёў са сваімі памочнікамі. Яму хацелася прыйсці непрыкметна, каб нікога не будзіць, прымасціцца дзе-небудзь на возе ці ў пустым будане адпачыць, бо моцна ныла натруджаная за немалую дарогу нага. Але і ў такую рань у лагеры спалі не ўсе. Толькі што вярнулася з начнога паходу група разведчыкаў. Гэтыя партызанскія гвардзейцы не толькі яго былі падначалены, але і асабістыя сябры. Убачылі, ад іх не схаваешся, загарланілі на ўвесь лес. «Камісар, Володя, Владимир Иванович!» Адразу абвілі вянком рук, ціскалі, ляпалі па плячах. «У госці ці назаўсёды? Чышэй вы пабудзеце людзей!» «Людзі! Якія гэта людзі? Соні! Даволі ім пухнуць! Рады, што камары адышлі! Крук, во якую морду наспаў, а? Яго з пушкі не разбудзіш! Слухай, плюнь ты на сваю культяпу! Давай назад у атрад, а? Мы табе тачанку зробім з кулямётам! Ён там да такой маладзіцы прыліп! Ого! Маладзіца фельчарыца! Жаніўся? Адкарміла яна цябе, хутка пуза адрасце!» Як і дзе ён лячыўся, чаму затрымаўся, пра тое ведалі нямногія ў атрадзе. Але гэтыя чэрці разведчыкі ўсё пранюхаюць. Галоўнае, шмат што могуць вытлумачыць па-свойму. Таму Лялькевіча крыху занепакоілі асобныя рэплікі і жарты. «Эліш і майстры вы языкамі менташыць, вам бы не ў разведцы быць, а ў эстрадзе», — сказаў ён як бы жартам, але й з папрокам. «Не балбачыце лішнее». «У, камісар, ты забыўся, што такое разведчык? Гэта ж найлепшы акцёр. Владимир Иванович сам добры акцёр». У цэнтры лагера з зямлі вылезла галава Чорнамора, такая ж казачная барадзішча, толькі шлема не хапала. Здавалася, дзьмухне зараз, і узнімецца віхура. Але галава крыкнула звычайным чалавечым голасам: «Дажора, што за кірмаш у цябе там? Дед! Разведчыкі по адным пачалі знікаць. Толькі камандзіры іх Генка да Жора, высокі хударлявы, з валасамі лёнам і дзявочым тварам, да якога брытва дакраналася раз у тыдзень, застаўся побач з Лялькевічам. Не спіцца, дзеду. Ад такога шуму ўвесь лагер мог падняцца. Дзед, камандзір атрада Макар Пілипенка, убачыў Лялькевіча і адразу вырас у поўны рост, выскачыў як той асілак з бутэлькі. Насілка, праўда, ён быў малападобны, але бараду меў па пояс. Босы в адным армейскім галіфе і бруднаватай майцы ён пайшоў насустрач Лялькевічу, шырока расставіўшы рукі, абняў шчыра, заказытаўшы вуха і шыю барадой. «Валодзя, друг!» І ўстрывожаным шэптам спытаў, што здарылася. «Але ж і памяло ты адрасціў», – пажартаваў адказ Лялькевіч. Пілипенка хутчэй цягнуў яго ў зямлянку. Барадаты камандзір, якога звалі дзедам, не толькі партызаны, але і навакольнае насельніцтва і немцы, у сапраўднасці быў зусім малады чалавек, аднагодак Лялькевіча. Яны многа год ведалі адзін аднаго. Пілипенка працаваў прапагандыстам райкама партыі. Пасябравалі ў атрадзе самаахвы, калі лавілі нямецкіх парашутыстаў. Камандзірам атрада быў начальнік раймиліцыі, яны абодва яго намеснікамі. Калі пры набліжэнні немцаў райкам даў загад стварыць з лепшых людзей ядро партызанскага атрада, начальнік міліцыі адлучыўся па службовых справах. Лялькевіч і Пілипенка з дзясяткам надзейных хлопцаў, камуністаў і камсамольцаў перабраліся з правага берага Дняпра ў лясное міжрэччы. Праз нейкія два месяцы іх атрад стаў самым буйным у гэтым раёне. З самага пачатку яны мелі сувязь са сваім сакратаром райкама, які ўзначальваў другі атрад у паўночнай частцы раёна на правабярэжжы. Пазней ім было даручана звязацца з гомельскім падпольным гаркамам і з атрадамі, якія дзейнічалі ў паўднёвых лясах Гомельшчыны. Здавалася б, па логіцы належала матэматыку Лялькевічу стаць камандзірам, а прапагандысту Пілипенку камісарам. Але атрымалася наадварот. З першых жа дзён і Лялькевіч і ўсе астатнія ўбачылі, што Макар народжаны, каб камандаваць, арганізоўваць і весці людзей у бой. А Владзіміру Івановичу больш падыходзіла роля палітычнага настаўніка-выхавацеля. Шчырая ў іх была дружба сапраўдная, такая, што яднае на ўсё жыццё. Таму Пілипенка вельмі ўзрадаваўся, убачыўшы сябра, але адначасова і ўстрывожыўся. Лялькевіч сам у атрад прыходзіў рэдка. «Макар, скажы, ты хоць фотаздымак сваёй брыгады зрабіў? Гэта ж ведаеш, паказаць некалі. Во, быў дзед у 26 гадоў. У цябе і ў 100 такой барады не будзе. Ты маёй барады не чапай». Упэўнены, што выключныя абставіны прывялі Лялькевіча ў атрад, камандзір зачыніў дзверы, каб той хутчэй пачаў расказваць. Праз маленькую адзіную шыбку цадзілася скупое ранішняе святло. «Навошта ты зачыніў? Дыхаць няма чым». Лялькевіч піхнуў цяжкі, як у склепе, дзверы рукой. «Палюбіў ты прастору. Ну не цягні кота за хвост, не люблю». «Сапраўды нічога не здарылася, ці ты прыкідваешся? Дальбог, нічога асаблівага для ўсіх нас, хіба для лёсу двух-трох чалавек». Лялькевіч з цікавасці агледзеў зямлянку. Вось дзе з Пілипенкі вылез прапагандыст, арганізатар раённага музея. Зямлянка, што выстаўка народнага мастацтва. Ад столі да падлогі ўся завешаная саматканымі дыванамі, дарожкамі, посцілкамі, ручнікамі, настольнікамі з беларускімі украінскім арнаментамі. Нават навалачкі на падушках вышываныя, як у багатых нявест. Дзе ты такога дабра нахапаў? Фу, чорт, ты са мной гаворыш як з паліцаем якім нахапаў. Нямецкую пошту хапнулі. Пасылачкі заваёўнікі адсылалі з такім добром. Экзотыка! Прачнуўся камісар атрада Капытков, які замяніў Лялькевіча, калі яго раніла. Камісар чалавек сталы, гадоў на 15 старэйшы за камандзіра, з прыкметнай сівізной на скронях, шыракаскулым выразным тварам. Ён стары армеец, мае саліднае званне батальённы камісар, акружэнец. Да атрада далучыўся ўвосень з групай байцоў. Разумны, адукаваны, з багатым вопытам, але, як многія старыя вайскоўцы, залішне самаўпэўнены і самалюбівы. Даведаўшыся, што атрадам камандуе чалавек, які 3 гады назад вернуўся з арміі ўсяго з 2 трохкутнічкамі на пятліцы, Капытков праз тыдзень патрабаваў перадаць камандаванне яму. Тады Лялькевіч моцна з ім шчапіўся. Прыйшлося ўмяшацца падпольнаму райкаму і далікатна пагутарыць з батальённым камісарам. «А, Лялькевіч, здароў!» Прадзіраючы вочы прагудзеў Капытков. «Добрай раніцы, Сергей Миколаевич! Які вецер цябе прынёс?» Лялькевічу не спадабалася, як ён спытаў. Нельга сустракаць такім пытаннем чалавека, які вернуўся дадому ў родную сям'ю. Владимир Иванович не адказаў. Пілипенко паспяшаўся загладзіць няёмкасць. Добрая душа. Ён перажываў, калі паміж яго людзьмі ўзнікала непрыязнасць. «Ты ведаеш, — звернуўся ён да Лялькевіча, — у нас ёсць трывожныя звесткі, таму мы такія наэлектрызаваныя. У Гомелі правалы. Праўда, здаецца, не ў тых групах, з якімі звязаны мы. Праз цябе і тваіх падпольшчыкаў. Але многія групы маюць сувязь паміж сабой. Вось і кальнула, брат, калі я ўбачыў цябе. І Сергей Миколаевич. «Аб правалах я чуў, — сказаў Лялькевіч, — мы прынялі захады, каб засцерагчыся». Капытков узняўся на ложку, уперся рукамі ў калені, цяжка закашляўся, з вясны яго душыў астматычны бранхіт. «Хочуць паралізаваць усё адразу, — праз кашаль, — сказаў ён. Але... Націскаюць гады. Падступілі да Сталінграда, пруць на Каўказ і тут. Адкуль у іх чарцей сіла? Панатыкалі гарнізона ўсюды, асабліва ў нас у міжрэччы. У кожнай прыбярэжнай вёсцы нямецкі гарнізон. Дзе былі румыны, мяняюць, не давяраюць. Якога д'ябла ім трэба тут? Не можам зразумець, ці то яны хочуць суднаходства развіваць, ці нас у клешчы ўзяць, каб прыціснуць да ракі і патапіць. Калі ў іх такі намер, дурні іх камандзіры. Ты ведаеш, чым мы адказваем ім? Маленькія вочы над драмучай пораслю барады радасна заблішчалі. Пілипенко панізіў голас і нахіліўся да Лялькевіча, які сядзеў на яго ложку і адвязваў свой пратэз, каб даць адпачыць назе. «Аб'ядноўваемся ў брыгады». «Але! У партызанскія брыгады. Наш чацвертак ужо камандзір брыгады. Аб нас яшчэ не вырашана, куды. Можа, мы зробімся ядром асобнай брыгады. Будзь упэўнены, Дед яшчэ можа быць камандзірам брыгады. А што? Жартавліва прыняў ён важную паставу і пагладзіў бараду. З такой барадой я далёка магу пайсці. Капыткоў дакорліва паківаў галавой. Лялькевіч масіраваў натруджаную нагу. Баліць? Спачувальна спытаў Пілепенк. Капыткоў закурыў нешта пахучае. Лялькевіч здзівіўся, бо ведаў, што батальён і камісар не курыў раней. Траву нейкую дзед параіў. Памагае. І ўдакладніў. Не наш дзед, сапраўдны. Лодачнік на Дняпры. Камандзір засмяяўся. Чуў, Валодзя? Я дзед не сапраўдны. Камісар не прызнае маёй барады. Лічыць, што незаконна вырашчана на прыватнай сядзібе. Лялькевіч ведаў, Макар жартуе ад паўнаты пачуццяў. Шчыра і проста, Капытков нахмурыўся. Відаць, яму здалося, што той намякае на яго колішнюю прэтэнзію на камандзірства. Аднак чаму ты дагэтуль маўчыш? Думаю аб сапраўдных і несапраўдных, усміхнуўся Владзімир Іванович. З'явіўся сапраўдны Шапятовіч. Пілепенка свіснуў. Камісар папярхнуўся пахучым дымам і закашляўся зноў. Аказаў нічога асаблівага. Адкуль? Не ведаю. З'явіўся учора на досвідку, я ўмываўся. Рана ўстаеш, убачыў мяне, пазнаў. Лялькевіч растлумачыў Капыткову. Мы сустракаліся там у заполі, калі ён прыязджаў да Сашы. І тады ён са мной быў не вельмі ветлівы. Відаць, меў падставы. Не блазной, Макар. А цяпер можна зразумець, што ён падумаў. Размова была кароткая. Прысмактаўся, кажа, сукін сын. І ўсё. Калі не лічыць невялічкага фізічнага дзеяння, ад якога, бачыш, якія ў мяне нос і губа. Ды ну! Вот чорт! А я падумаў, адкарміўся так. Больш ніхто яго не ўбачыў. Сігануў на гарод і як скрозь зямлю праваліўся. Я не мог не сказаць Сашы, яна паўдня яго па лесе шукала. Я паабяцаў ёй знайсці. Дапамажыце, таварыш. Капыткоў хмыкнуў. Рамантыка! Дзе ты яго знойдзеш? Лялькевіча абурыла гэтае хмыканне і гэтае недарэчнае слово. Прычым тут рамантыка? Прычым? Памкнуўся ён спытаць па-мужчынску, але рука сябра лягла на плячо і прыціснула да ложка. Вось за гэта абодва яны недалюблівалі сталага і ваенна-адукаванага батальённага камісара. Лялькевічу здавалася, што за ўзнёслымі словамі аб народзе і аб сваёй любві да яго вялікага і мудрага народа камісар часам не заўважаў людзей у іх штодзённай чалавечай сутнасці. Перажыванні, пачуцці, асаблівасці таго ці іншага байца, камандзіра цікавілі яго толькі з адной мэтай, як іх можна выкарыстаць для выхавання ўсяго палка, атрада, для выхавання народа. Ўсё іншая рамантыка. Словы гэтыя ад яго чулі не ўпершыню. Не, дарагі Сергей Мікалаевіч, гэта не рамантыка, сказаў Лялькевіч праз сціснутыя зубы. Калі жанчына рызыкавала не толькі сваім жыццём, увесь народ рызыкуе жыццём, не толькі сваім жыццём, паўтарыў Лялькевіч, але жыццём дзіцяці, нарэшце жаночым гонарам, каб ратаваць партызана. І калі яна так берагла сваю любоў да мужа, не крывіцеся. У такой рамантыцы вялікая сіла. І вось цяпер ад таго, як вырашыцца гэтае недарэчнае непаразуменне, залежыць яе лёс, яе будучае шчасце. Я не магу заставацца абыякавым да такога чалавека. Нарэшце, дзейнасць нашай групы, дзе ты думаеш яго шукаць? Лягчэй знайсці іголку ў стозе. А можа, ён зусім... Пілипенко тузануў сябе за бараду. На кон зусім не будзем, Сергей Миколаевич. Паліцай прыйшоў бы не ў той час і не з таго боку. Безумоўна, наш хлопец, партызан, відаць, перакінутых за фронту. Добра, Володя, пашукаем. Сёння ж пашлю да ўсіх суседзяў разведчыкаў. Гэтыя арлы пад зямлёй знойдуць. Ён высунуўся з зямлянкі, крыкнуў: «Дзяжурны, дажору сюды!» Камандзір разведкі з'явіўся ў момант, быццам чакаў недзе побач за два крокі, ускочыў, казырнуў па вайсковаму, а пасля зняў сваю старэнькую кепку. Апрануты ён быў вельмі па-цывільнаму. Шэранькі пінжачок з караткаватымі рукавамі, працёртымі на локцях, залатаныя на каленях штаны, мокрыя ад расы чаравікі. «Што ты не ідзеш дакладваць, дзе твае пеўні высыпаліся сёння? Якіх дзяўчат мацалі? Руднянскіх, дзятлавіцкіх, таварыш камандзір? Не вельмі памацаеш усюды гарнізоны, што ў астраўках. Каля 40 паліцаяў, 17 немцаў, 2 кулямёты, 1 танкетка». «Танкетка? Во гады, а! Што ж, нехай будзе танкетка». І Пілипенко растлумачыў Лялькевічу. Вырашылі ўдарыць па гэтым гарнізоне пад Святога Спаса, каб яны адчулі, што не вельмі мы іх спалохаліся. Што яшчэ? Учора ў дзень нехта шлёпнуў старасту Карповіча. Туды яму і дарога, гаду. Але хто гэта апярэдзіў нас? Не па-суседску працуюць суседзі, наш падсудны. А поўначы згарэла школа ў мястэчку. Гарнізон Гюнтэра, які кляўся галавой, што зловіць дзеда. Быў бой, стралялі. Саша Кудлач назіраў з-за ракі. Толькі што прыляцеў адтуль. Шкадуе школы. Ён вучыўся там. Лялькевіч, які моўчкі слухаў сур'ёзны даклад камандзіра разведкі і жартаўлівыя рэплікі дзеда, сказаў: «Слухай, Макар, ты ведаеш, што я надумаў зараз? Гэта яго работа. Чыя? Шапятовіча, староста і школа. Помсціў па дарозе. Ты думаеш? Мне так здаецца». Адчуваецца рука, якая саданула мне ў пераносіцу. Вось так, з налёту, доўга не думаючы. Староста, можа быць, а школа? Гэта не пад сілу аднаму чалавеку, усумніўся камісар. Вы ж чуеце, бой быў, не вёў жа яго адзін чалавек. Пілипенко задумаўся, разгладжваючы бараду, потым рашуча сказаў: «Всё роўна. Пашукаем і за ракой».